السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ توبہ آیت نمبر 46. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ولو ارادوا الخروج ولو اور اگر ارادوا وہ ارادہ کرتے الخروج نکلنے کا اگر ان کا ارادہ ہوتا جہاد کی جہاد میں شمولیت کا لأعدوا تو ضرور وہ تیار کرتے لہو جہاد کے لیے عدتاً کوئی سامان ولیکن اور لیکن کرہ اللہ بعاثہم ناپسند کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا فثبطہم تو انہیں روک دیا وقیلا اور کہا گیا اقعدوا تم بیٹھے رہو مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ. منافقین نے جو باتیں کیں اور عذر پیش کیے تو لا محالہ جب بھی کوئی عذر پیش کرتا ہے اس سے پہلے وہ اپنی وابستگی کا بھی اظہار کرتا ہے. میں تو بہت چاہتا تھا اور بڑا دل بھی تھا اور بلا جہاد تو ہماری گھٹی میں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم جہاد سے پیچھے رہیں. بس مجبوریاں ایسی آ پڑتی ہیں کہ رہنا پڑتا ہے, مگر نہ دل بڑا غمگین ہے, ہم تو بڑے پریشان ہیں. اور بڑی اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں کریں گے اور بڑی اپنی جہاد کے ساتھ وابستگی اس کا اظہار کریں گے تو ان کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا ایک اس انداز کے ساتھ کہ یہ دیکھ لو اگر انہوں نے پہلے سے جہاد کی کوئی تیاری کی ہوئی ہے, کوئی سامان تیار کیا ہے, کوئی ہتھیار تیار کیے ہیں, کوئی سواری ان کے پاس ہے, یا انہوں نے اپنے آپ کو جسمانی طور پر اس کام کے لیے تیار کیا ہے, کوئی نشانہ بازی سیکھی ہے, کوئی دوڑ کے مقابلے لگائے ہیں انہوں نے, یا کوئی اور اس طرح کی تیاری کی ہے. اگر تو تیاری کی ہے تو پھر تو بات درست ہے کہ یہ اس پلاننگ میں تھے کہ ہم نے جانا ہے جہاد پر, لیکن کوئی ہنگامی کو مجبوری آن پڑی. لیکن اگر انہوں نے پہلے سے تیاری ہی نہیں کی ہے جو کہ حالت امن میں کرنے کا کام ہوتا ہے, تو جب انہوں نے پہلے سے تیاری ہی نہیں کی تو اب یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارا تو بڑا جی چاہتا تھا, ہم تو بالکل نکلتے آپ کے ساتھ جانے کو تیار تھے, لیکن یہ مجبوری آن پڑی ہے. یہ تو کوئی مجبوری نہیں, یہ پہلے سے ہی جہاد سے پیچھے رہنے کے ان کے پروگرام تھے. اب اصل بات یہ ہے کرہ اللہ بعاثہم, اللہ تعالیٰ نے ایسے کمزور لوگوں کا اور ایسے نفاق سے بھرے ہوئے اور کھوٹ والے لوگوں کا تمہارے ساتھ نکلنا اللہ تعالیٰ کو ہی پسند نہیں تھا. فثبطہم اس نے انہیں روک دیا ہے. تثبیت ثبتا کہتے ہیں کسی کو اس کے مقصد سے روک دینا, کوئی بھی طریقہ اختیار کر کے اس کو باتوں میں لگا کے اس کو کسی اور طرف مصروف کر کے یا کوئی ایسا بنا دینا پروگرام کہ وہ نہ جا سکے اپنے مقصد کی طرف, رکاوٹ آ جائے. فثبطہم تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رکاوٹ ہی کھڑی کر دی کہ نہ یہ جائیں اور نہ مسلمانوں کے لیے مسائل بنے. وقیل اقعدوا مع القاعدین, قاعدین جہاد سے پیچھے رہنے والے وہ ظاہر ہے مریض لوگ تھے یا عورتیں اور بہت بوڑھے اور کچھ ایسے لوگ کہ جن کا واقعی کوئی عذر تھا. تو گائی نے کہا گیا بھی تم عورتوں اور بچوں کے ساتھ یہاں بیٹھے رہو, بوڑھوں کے ساتھ تم نہ ہی نکلو تو اچھا ہے, تمہارا نکلنا فائدے کی بجائے نقصان کا باعث ہے. لو خرجوا فیکم اگر وہ نکلتے تم میں, ما زادوکم نہ زیادہ کرتے تمہیں, الا خبالا مگر نقصان میں ہی. یہ منافقین اگر تمہارے ساتھ جہاد پر نکلتے بھی تو یہ نہیں تھا کہ تمہاری تعداد بڑھ جاتی اور حوصلے بڑھ جاتے اور مسلمانوں کی جمعیت میں کوئی قوت آ جاتی, ایسا نہیں تھا, بلکہ انہوں نے کوئی نہ کوئی نقصان ہی کرنا تھا. والا اوغاؤ خلالکم یبغونکم الفتنہ, اور یقیناً یہ لام یقیناً کے معنی میں, اوزعوا ضرور وہ دوڑاتے، گھوڑے دوڑاتے، خلالکم تمہارے درمیان، اوزا کا مطلب ہوتا ہے سواری کو تیز دوڑانا، گھوڑے پر ہو یا اونٹنی پر، اونٹ پر، جس بھی سواری پر ہے اس کو تیز دوڑانا، اس کو اوزا کہتے ہیں۔ تو یہ تمہارے درمیان اپنے گھوڑے بڑی تیزی سے دوڑاتے، یا بغونکم الفتنہ، اور وہ تمہارے درمیان فتنہ بپا کرنے کی کوشش کرتے، مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں، ادھر سے سنی ادھر کی، ادھر سے سنی ادھر کی، ان کے درمیان اختلاف بپا کیے، مسلمانوں کو کمزور کر دینا، ہر وقت کوئی نہ کوئی یہ تیلی لگا کے رکھتے، اور وہ جو اصل ہدف تھا وہاں سے توجہ ہٹ جاتی اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھر جاتا اور ان کے آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ جاتے تو۔ وفیکم، اور تمہارے درمیان، سماعون، بڑے کان لگا کے بات سننے والے ہیں، لہم ان کے لیے، تم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہیں اور باتیں سن سنا کر ان تک پہنچاتے ہیں کہ تمہارے بارے میں یہ بات ہوئی ہے، تمہارے بارے میں یہ ہوئی ہے۔ یہ سادہ لوح مسلمان تھے مخلص، لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہماری یہ باتیں کس قدر نقصان کا باعث بن سکتی ہیں، اس لیے کہا کہ تمہارے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان تک باتیں پہنچاتے ہیں یا جو ان کے بارے میں نرم جذبات اور نرم رویہ رکھتے ہیں، تو انہیں بھی متنبہ کر دیا کہ تم بھی ان کے بارے میں ذرا دوبارہ سے اپنے خیالات کا جائزہ لو۔ اور جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ تمہارے مخلص نہیں ہیں، تو تمہاری بھی ان کے ساتھ دوستیاں اور تعلقات اور طرفداریاں نہیں ہونی چاہیے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم، اچھی طرح جانتا ہے، بالظالمین، ان ظالموں کو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔